www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن سيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واتموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنه بسلام كما قال عليه الصلاه والسلام. دوستو بزرگو عزیزو، یہ خطبہ جو ابھی پڑھا گیا ہے اس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے. ایک دفعہ ہم لوگوں نے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب آدمی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت کوئی بیان فرما دیجیے عصر کی نماز کے بعد. کہا ہاں میں مختصرا بیان کر لوں گا، لیکن خطبہ یہی پڑھا تو خود اشکال کیا ہے، تو بیان کرنا ہے مختصر اور خطبہ پڑھا میں نے تھا، تبھی خود مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس لیے پڑھا کہ خطبہ مسنونہ ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں نے خطبہ پڑھا. اور کہا کہ آپ مطمئن رہیے میں تقریر مختصر ہی کروں گا، یہ بھی کہا. ہم نے کہا قیام رہتا تھا، ہفتوں قیام رہتا تھا ہمارے کمرے میں، ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت کوئی بیان فرما دیے، فرما دے دیکھو فلاں مولانا صاحب ان کو بولنے کا بہت شوق ہے، ان سے تقریر کرا مسکرانے ملتی ہے. تقریر نہایت مختصر فرماتے تھے، جامع فرماتے تھے. اصلاح المسلمین کا جیسا شاید سینکڑوں سال سے ہوتا ہے کچھ ہی کم ہوگا. فرمایا ہم نے کہا حضرت آپ تقریر فرمائیے، گئے وہ لکھا بھی ہوا ہے. فرمایا دیکھو حدیث جو نقل کیا کرو اس سند کے ساتھ کیا کرو، کم سے کم راوی کا ضرور ذکر رہنا چاہیے، دو تین اور بار کے جو کرے مختصر تقریر. دوستو بزرگو عزیزو، ان تمام حضرات کا عمل ہو یا قول ہو قابل اقتدا ہے. حضرت مولانا حضران سے آدمی بڑے شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام علم میں دیا ہے. بہرحال یہ تو خطبے کے بارے میں نے کہا. میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے بہت ہی مختصر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک حدیث پر عمل کرا دے بیڑا پار. ظاہر بات ہے جنت میں جانے سے بڑھ کے کون سی اس سے بڑھ کے کامیابی ہوگی. جنت میں لے جانے اعمال کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جنت سے بڑھ کے کون سی جگہ ہوگی، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے، بہت بڑا شرف ہے. فمن روح دیہ علی نار وہ ادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. دوست تو اسی بنا پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کا عقیر کا عموماً بیان یہ ہوتا تھا بس بے علماء کے سامنے کہ ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر دو دن بھر میں, جنت بھی خوش ہو جائے گی تم سے, یہ مجھ کو مانگتا ہے تو جنت خوش ہو جائے گی اور جہنم سے پناہ بھی مانگ, جہنم اس سے بھی خوش ہوگی کہ ہم سے ڈرتا ہے تب تو پناہ مانگتا ہے, خوش ہو جائے گی جہنم. کبھی مثال دیتے تھے جیسے چوراہے پر پولیس کھڑی رہتی ہے, نہیں رکشے والے ہم لوگ جو تین تین آدمی کبھی جاتے ہیں تو اتر جاتے ہیں دور, تو وہ کہتے ہیں حضرت فرماتی ہیں حضرت ماشاء اللہ, کہا پولیس والا دیکھتا رہتا ہے یہ تین آدمی آ رہے تھے ایک آدمی کو اتار دیا, تو وہ یہ کہتا قانون کسی نے رعایت کیا اس کو معاف کر دیتا بغیر دیکھے ہوئے ہیں لیکن سمجھتا ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی رعایت, آداب کی رعایت بہت بڑی چیز. اس وجہ سے جہنم سے پناہ مانگنا جہنم کے خوش کرنے کی بات ہے کہ ہم سے ڈرتا ہے دیکھو اس وجہ سے اس کو معاف کر دو. جنت بھی خوش ہو جاتی ہے کہ ہم کو اس لائق سمجھتا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل, تزین دعا اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل. اسی بنا پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت اور دوزخ متعلق آیتیں نازل ہوئیں, میں نے پہلے بیان کیا تو حجت اللہ بالغ میں جنت اور دوزخ, تاکہ جنت کی حدیثیں سن کر کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور اعمال صالحہ کی طرف یہ ابھار دے. دوزخ کی حدیثوں کو سن کر کے آیتوں کو سن کر کے دوزخ سے آدمی ڈر جائے اور دل میں خوف پیدا ہو جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے. یہ حضرت عائشہ فرماتی میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے آیات رات فرمائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی, اگر تشریح نہ فرماتے تو ہم اتنی بات نہیں سمجھ سکتے تھے قرآن پاک سے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں فرمایا. چنانچہ ایک حدیث مختصر سی حدیث ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت عمدہ, او عبد الرحمن رحمان کی عبادت کرو. میں نے کہا رحمان او عبد اللہ نہیں فرمایا, میں نے ایک وقت بیان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تمہارا رحمان ہی سے زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے تو پھر تم کو ان کی عبادت کرنا چاہیے. رحمانی کے نام سے اردو نے یاد کیا او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. تصور یہ کرو کہ اللہ رحمان ہے, ہماری ناقص عبادت کو بھی وہی قبول کرے گا. اس وجہ سے عبادت کا اہتمام ظاہر بھی ہونا چاہیے. او عبد الرحمن, پہلے زمانے میں کوئی مصیبت آتی تھی بلا آتی تھی تو لوگ مسجدوں میں چلے جاتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو مسجد کی طرف جاؤ, نماز کی طرف جاؤ. خود حضور کا معمول یہ تھا. آج اس میں کمی ہو رہی ہے, کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں. ہمارے جوان غفلت میں ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں, پہلے جوان بھی مسجدوں میں آ جاتے تھے. اس بنا پر او عبد الرحمن رحمان, کبھی اس کو چھوڑو نہیں. جب تم اللہ کے بندے ہو پھر عبادت سے بے اعتنائی کا مطلب ہی نہیں کچھ نہیں. عبادت سے بے اعتنائی, عبادت اسی کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ بندہ ایسا کوئی عمل کرے اسے اللہ راضی ہے, یہ عبادت ہے. عبودیت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بلا آئی مصیبت آئی اسے بندہ راضی ہو جائے, یہ عبودیت. عبودیت میں اور عبادت میں فرق ہے. عبادت کا تعلق اللہ کی طرف سے آتا ہے, بندہ راضی ہوتا ہے, یہ ہے عبودیت. اور اپنی طرف سے کوئی عمل کیا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے, یہ عبادت ہے. عبودیت کا مقام عبادت سے بڑھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں عابد نہیں کہا گیا, عبد کہا گیا ہے. اور عبد کا تعلق صرف دنیا سے نہیں, آخرت میں بھی ہے. عبادت کا تعلق صرف یہیں سے آتا ہے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, مومنین محبت کے اعتبار سے زائد ہیں, اشد ہیں. کافر بھی وہاں دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی ہیں, محبت کے اعتبار سے ہم تم سے زیادہ ہیں. وہ دعویٰ جھوٹ کی عادت ہے دنیا میں, تو وہاں بھی جھوٹ ہی کہیں گے, جھوٹے ہوتے ہیں. میں نے کہا کرالا میں گیا تھا, میں نے کہا دیکھو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, ملک نکی اس کو جمع کر رہے ہیں, لیکن وہ صحیح صحیح جمع کر رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ غلط جمع کریں. ہم کچھ کر رہے ہیں, دوسرا کچھ کہیں, یہ ہو سکتا ہے. مطلب بہت کچھ ہے. وہاں عبداللہ کاپوری صاحب موجود تھے وہاں سامنے, اللہ تعالیٰ تو جمع تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی باتیں کہنے کی توفیق برہما فرمائے جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو. تو وہاں وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اشد حبن للہ, انا نحن اشد حبن للہ, یہی ہے حبن للہ. ہم مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ہم کو تھی, پھر یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے گا, وہاں بھی امتحان ایک ہوگا. یہ کہا اگر تم ہماری محبت میں اشد ہو تو جہنم میں کچھ جاؤ. عادت رہے اعتعاد کی تب تو کریں, عادت ہی نہیں کودیں گے. پھر مومنین سے اللہ تعالیٰ تفصیل مظہری میں روایت, پھر مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یہ سب حضرت سے سنا ہوا ہے, مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم لوگ ہماری محبت میں سچے ہو اشد ہو تو کود جاؤ. مومنین جاننے میں کود جائیں گے وہاں بھی. یہ روایت نہیں لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت ندا ہوگی یا نار کونی بڑھو سلام علی المومنین. رواج میں نہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یا نار کونی بڑھو سلام, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مومنین ہمارے مخلصین ہیں, ہمارے محبین ہیں, ان کو کوئی غزل نہیں پہننا چاہیے, کوئی تکلیف نہیں پہننا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو سے خاص آپ لوگ ابدیت کی توفیق دے, عبادت کی بھی ابدیت کی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے, ہر چیز میں ابدیت کو غالب. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم کھانا بھی کھاتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتی, وہ ابدیت کا تقاضا تھا, اکڑو کھاتے تھے, ابدیت کا تقاضا. یہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم کھا رہے ہیں. ابدیت کی شان غالب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ایسی ابدیت تھی کہ علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رفعت کا تو کچھ اندازہ ہوتا ہے, لیکن ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کس درجے پہ تھے. ابدیت ہے فنا کیا تھا, فنا عبد کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, اور آپ کے بندے کا لڑکا ہوں, آپ کے بندی کا لڑکا ہوں. اے اللہ یہ ہاتھ ہو پر میرے نہیں, لم تملکنا منہا شاید, آپ نے کسی چیز کا مالک ہم کو نہیں بنایا ہے. فرماتے تھے صوفیہ ہیں یہ دعویٰ کر سکیں, کسی صوفی نے کہا یہ فرائیت والی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائیت کہ اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی اپنی طرح منسوب نہیں کیا, خدا کی طرح منسوب کر دیا. کہا کوئی صوفی ایسا نہیں جو اس مقام پہ پہنچا ہو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں احکام شرعیہ میں, اسی طرح عبدیت میں بھی سب سے بالا تر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کا راستہ دکھلایا, جنت کے اعمال کو کون بتلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ترجمان تھے غیب کے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے ترجمان, جو اللہ نے نہیں کہا نبی سے کہلا دیا ہے. او عبد اللہ او عبد الرحمن, چھوٹی سی حدیث اور بھی بہت سی حدیث ہیں, او عبد الرحمن رحمان کی عبادت کرو, وہ رحم کرنے والا ہے. رحم کا تعلق دنیا سے بھی رہے گا اور آخرت سے بھی رہے گا. وسعت کے ساتھ وہاں رحمت دیر پر رحمت, یہاں بھی رحمت, فرق کیا ہے علماء نے اس بنا پر. جب اللہ رحمان ہے تو اس کی عبادت کرو, او عبد الرحمان, رحمان کی عبادت کرو. میں نے یہ کہا کہ اس کی عادت اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے. عبادتی تو ہے, سات سال بعد عبادت نماز کا حکم کرو, دس سال بعد ان کو نماز کا فرمان, یہ عبادتی تو ہے. اپنے بچوں کو عبادت کی عادت ڈالنا چاہیے, تم کو اس کا ثواب ملے گا. تم ولی ہو, بچہ کو تو معاف ہو جائے گا لیکن تم پکڑے جاؤ گے کہ تم نے تربیت کا خیال نہیں کیا. تربیت بہت بڑی چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا حکم دیا ہے. بچہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن تم گنہگار ہو گئے, اپنے ولایت کا تمہیں حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو بڑی کوتاہیاں ہیں. اے ملو بطاعت اللہ و تقو معافی اللہ و مرو اولادکم بانتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقائل لہم لکم من النار. ایک شامی آدمی لائے, اے ملو بطاعت اللہ, اللہ کے طاعت پر خود عمل کرو. و تقو معافی اللہ, اللہ کے معاشی سے بچو, شکایت سے معاشی تو ہے. اللہ سب سے بڑا جو غفلت ہے ام الابرار, معاشی تو ہے. اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولاد کو میں انتصال عوامر و اجتنابی نواہی, اپنے بچوں کو بھی اس کا حکم کرو, معاشی سے بچنے کا حکم کرو, طاعت کے کرنے کا حکم کرو. یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے جہنم سے بچاؤ کی صورت ہے. پوری شرح ہوگی قرآن پاک کے. اے ملو بطاعت اللہ و تقو معافی اللہ و مرو اولادکم بانتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقایت لہم لکم. اللہ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, او عبد الرحمن, دوسرا کیا ہے, عمل کیا ہے, واطعم الطعام. عبادت میں کوتاہی ہو, اطعام طعام سے اس کو پوری کرو, یہ اشارہ ہے. او عبد الرحمن, واطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, بڑی فضیلت ہے. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں واسیرا, بہت کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت اس کی بیان فرمائی, بزرگوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے. کھانا کھلانا بہت بڑی نعمت, آتے مطعام اگر نہیں پوری عبادت کر دیا ہو, کمی اگر رہ جاتی ہے, اطعام طعام. الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں بہت ان چیزوں کا اہتمام ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ چیز کو باقی رکھے, زندہ رکھے. ایک روایت ابھی یاد آئی اس کو, ایک عربی تھے, وہ بڑی عمدہ دعا کر رہے تھے, بڑی عمدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو کہا اپنے ایک آدمی سے, کہ دیکھو اس کو روکے رکھنا, ہمارے پاس یہ ہے نا. اسی پر میں نے گیارہویں چیز اقوال سلف کی ختم کیا, اسی چرچواد نئی پانی لے آئے. بہت عمدہ دعا ہے, بھی نقل ہے. کہا بھائی تم نے بہت اچھی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی, بہت اچھی تعریف, اور سونے کا اس کو کوئی ڈلے تھے وہ دے دیے انعام میں. میں نے کہا کہ انعام بہت گجرات میں چلتا ہے, اس کی اصل تو یہی موجود ہو گئی. میں بھی آپ کو دیتا دیتا ہوں, کربلا جو ہاتھ لے کے میں کہتا سنتیں گجراتی ہی ہیں, ورنہ کوئی دیتا ہوتا نہیں تھا. میں انعام دیتا ہوں, میں بھی دیتا ہوں, کہا کے دیتا ہوں, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. ختم ہوتا کتنا ختم ہوتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں بھی چیز چل پڑی. بہت عبد الرحم میں لکھا ہوگا, سب خوب اجتماع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا ہے, اور میں نے خود دیکھا. مولانا رائے پوری نے فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر کچھ جلسہ ہو رہا کر دینا چاہیے, تاکہ عزت افزائی نہیں حوصلہ افزائی ہو. عزت تو ہی ہے, حوصلہ افزائی ہو بچوں کی, اس میں کوئی حرج نہیں. مولانا رائے پوری نے لکھا ہے, بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے, كان أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأبشر السلام تدخل الجنة بسلام. جنة السلام تيجي ساتھ داخل ہو جائے گا. دوستو سلام کرنے میں کتنی دشواری ہے, یہ کہاں آدمی کرتا ہے. ادھر آپ اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. اطعام اطعام سے جو کثر رہ گئی ہے عبادت میں اللہ پوری کر دے گا, اور اس سے بھی پوری ہے تو اللہ تعالی سلام سے پوری کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود برابر ایک صاحب کو لے کر کے بازار جاتے تھے, آئے گئے گھوم گھوم کے آ گئے, کوئی چیز رہے خریداری وداری کی کیا ہے ان لوگوں کے پاس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جاتے ہیں بازار کچھ خریدتے تو ہیں نہیں, کوئی چیز چلے آتے ہیں. کہا اے بتین اے تو دوارے, اتنا بھی نہیں سمجھتا, میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع ملے. سلام بہت بڑی چیز ہے. اچھا بھائی اتنی ہی پر جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, او عبد الرحمٰن و اطعم الطعام و ابشر السلام تدخل الجنت بسلام. اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی کرم سے انہیں تین چیزوں میں وعدہ فرما لیا ہے جنت کا. اس بنا پر یہ اعمال ایسے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو پورا کرنا چاہیے. افشاء سلام بہت بڑی بات ہے. ایک کسی عالم نے لکھا ہے کہ سلام کی افشا میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے. جب اللہ کا نام آئے گا ہے تو رحمت نازل ہوگی. سلام کے کرنے سے, کیونکہ اللہ کا نام آئے گا بار بار سلام, اس بنا سلام اللہ کا نام ہے تو سلامتی آئے گی. دوستو بزرگو یہ احکام ہیں شریعت کے جس میں بہت سے فوائد بہت سے نفع ہیں. تدخل جنت بسلام, بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ صلوا فی اللیل والنہار, طویل حدیث بھی ہے, لیکن بہرحال یہ حدیث بھی ایک ہے. اور غالباً میں نے کاپودرا میں دیکھا تھا اس حدیث پر, ان کے گھر یہ مجھے فاروق گھر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت حدیثیں ہیں مجھ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو من اکر طیباً و عمل فی سنت و عمل الناس بوائق و دخل الجنہ. یہ دوسری حدیث, من اکل طیباً, جو طیب مال کھایا ہے طیباً, وہ عمل فی سنت, سنت پر عمل کیا ہے, اور اپنے جو مہلکات ہیں ان سے اپنے کو داخل ہو جائے گا جنت میں. یہ بھی ایک روایت ہے. اس بنا پر ان حدیثوں کو بھی پیش رکھنا, اپنے بچوں کو سنانا بہت ضروری ہے. مول صاحب اے ملو بطاعت اللہ, کتنی عمدہ اے ملو بطاعت اللہ, بتقو معاشی اللہ و مرو اولاد کو بے امتسال العوامل و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم ربنا. جہنم کے بچنے بچانے کے بھی اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے ہیں, اور جنت میں لے جانے والے اعمال اسی میں. اب اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پائدار آرام ہو جائے. فمن ذہر النار و ادخل الجنت فقط فاز. جہنم سے بچنا معمولی. ہمارے حضرت ماتھاری فرماتے تھے کہ اللہ ہم جنت کے لائق تو نہیں ہیں, لیکن جہنم کا سہارا نہیں ہے, اس میں جنت کے کسی گوشے میں ہم کو جگہ دیں گے, لیکن جہنم سے ہم کو بچائے. ماتھاری مجدد الوقت اپنا بڑا مجھے ڈرتے تھے جہنم سے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر نہیں پھیلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے. کہا اپنے مالک کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کتنے بڑے آدمی تھے. اللہ علیہ وسلم کہا حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا بہاؤ الدین کی ایک کم کرامت ہے کہ اتنے گناہوں کے ساتھ زمین میں چل رہا ہے اور زمین کو نکل نہیں جاتی. سر چشمے کیا ہے, سر ہلکے نقشبندیہ کا یہ حال ہے بھائی. یہ حالات تو کچھ نہ کچھ معلوم تو رہنا ہی چاہیے, اپنی کمی کا احساس تو ہونی چاہیے. خواجہ سے کسی پوچھا آپ کے لیے کوئی غلام ہے؟ کہا غلام کے لیے خادگی زیب نہیں دیتی, میں تو خود غلام ہوں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما. الفاظ نہیں بول سکتا, طبیعت پہ بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما. میں آج سنانے والا تھا, حضرت معاشا تھانوی جی جو ہے, لیکن اس وقت سنانے کی ان شاء اللہ بہت سب ہو بھی چکا ہے, دیر بھی ہے, لیکن اس حدیث کو میں نے سنانا تھا. او عبد الرحمٰن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنۃ بسلام. اطعام طعام کی بڑی فضیلت ہے, اسے افشاء سلام کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. بھائی صاحب, بہت لوگ حج میں جانے کے بعد اتفاق ہوا, آدمی آ رہا ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ شاید یہی سلام کر دے, اس کے انتظار میں شاید یہ سلام کر دے, نہیں کرتا ادھر سے کرنا چلا جاتا. یہ بہت تعجب ہوتا ہے, میں سلام کرنا چاہتا ہوں یہی مطلب نہیں, میں دیکھیں یہ کرتا ہے دوسرا سا انداز ہے. بہت سے خواص کے اندر بھی کمی ہے, اس کے اندر السلام علیکم کہنے میں کیا تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہے کہ کوئی پردہ تبھی سلام کرتے تھے, ایسے ادار السلام علیکم معمول کر دیا ہے. گھر میں جاؤ السلام علیکم کہہ دو, گویا کہ تم نے معمول کر دیا گھر والوں سے کہ باہر سے کسی مصیبت میں نہیں آ رہا ہے, اگر مصیبت میں آتا تو السلام علیکم نہ کہتا. اس طرح پہ ہوتا ہے, یہ آداب ہے, آداب المعاشرت. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ خانقاہوں میں کوئی تھوڑا سا اخلاق تو خیر ہے, صاحب صاحب وہی لکھ سکتے, کوئی لکھ نہیں سکتا. خانقاہوں میں کچھ اخلاق تو خیال ہے, یہ آداب تو مسائل کے اندر بھی خیال نہیں. کنڈی کھڑکائے ڈھنگی نہیں ہے, بجلی جو کھڑکاتے ہیں اس کا تو ڈھنگی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیر دیر کرتے تھے, اور یہاں بڑے سے بات بھی ہے, اسی سوچ رہے گا کہ مرنے میں بھی گھبرا جائے گا. بات سر تجربہ, یہ آداب المعاشرت. حضرت تھانوی نے کہا آداب المعاشرت مشائق کے اندر بھی کم ہے, وہ وہی کر سکتے ہیں, دیکھیں گے اس میں آداب المعاشرت. بہرحال میں دوستوں بزرگوں, یہ آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ادبری ربی فاحسن تعلیمی, میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا ہے تو میرا ادب اچھا ہو جائے. ادب بہت بڑی چیز ہے. ایک بزرگ تھے, ایک عالم تھے, وہ اپنے مشائخ کے یہاں رہے 10 سال رہے, اور کہا 1 سال میں نے علم سیکھا اور 9 سال ادب سیکھا. یہ ہے بہت بڑے عالم کا ہے, 9 سال ادب سیکھا, 1 سال ادب. چاہے جاتے تھے کبھی دروازے کھٹکھٹاتے رہتے, بیٹھے رہتے تھے, شیخ جب نکلتا تھا معلوم ہوتا کہ شیخ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آداب شریعت, آداب معاشرت پر عمل کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ رہنے سہنے کا ادب سکھائے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, عوام کے ساتھ کیسے رہنا ہے, علماء کے ساتھ کیسے رہنا ہے, باہم کیسے رہنا ہے, میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سب کے ساتھ ادب کا رہنا لازم ہے, الفت نہ ہو. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر اپنے لڑکے کے ساتھ بھی شریعت کے خلاف کرو گے تو گرفت ہوگی, یہ نہیں کہ جو چاہو کہو, بلکہ تم کو ادب کا لحاظ, سنت نبوی کا خیال لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا, آج چونکہ بہت سے لوگ ہیں, میں مختصر بیان کیا اور سادہ بیان کیا, کتاب تو لے آئے تھے بہت اہم کتاب, پڑھتا مست ہو جاتے آپ لوگ, وہاں تھانوی کی عبارت ہے, میں تھوڑا سا سنا لوں, تھوڑا سا یہ تھوڑا سا, کوئی حرج نہیں ہے. مجھے بہت بل ہے, میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں, دیکھیے کتابوں کے لکھتے ہیں, یہ ادب ہے, ٹھیک ہے, اس کے جوڑ ہے. ایک روز حضور پرنور ممدوح الذکر دعوت سے لوگ, حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں, کس کو, حضرت تھانوی صاحب مجھے لکھ رہے ہیں. ایک روز حضور پرنور ممدوح الذکر دعوت سے لوگ, کہ کوئی لکھتا ہے اپنے شعر, کوئی نہیں لکھتا, جو حضرت تھانوی لکھا ہے एक रोज हुजूर पुल नूर ममदूहुल जिक्र दामद जिल्लुहुम कि महफिले कुछ मजलिस उर्स में ये मुंबई फयूज वनवारे मादन है बरकात व असरार है मजलिस के बारे में कह रहे हैं दामद जिल्लुहुम कि महफिले कुछ वो मजलिस उर्स में ये मुंबई फयूज व अनवार व मादन बरकात व असरार है मिन जुमला इफादात ये मजमून का भी तस्करा हुआ है इतने भी देख बात क्या हुआ हुआ अरदाजा के मकबूलान इलाही मजहर अतम में सिफात रहमत के होते हैं हजरत ममदू दामदिलू को बनाए शफकत वो दिल सोदी ख्याल हुआ कि इन गरीकान बाहर गफरत को साहिर हिदायत पर लाने की कोई सूरत निकाली है हजरत थानवी लिख रहे हैं कि हमारे शेख के जिम्न में आया कि गुमराहों को किसी तरीके से हिदायत पर लाया जाए अच्छे अंदाज से लिखे हुजूर ममदू को बरा हुजूर ममदू दामद जिल्लुम को बराह शफकत व दिल सोजी शेख के बारे में है ख्याल हुआ कि इन गरीकान बाहर गफरत को साहिल हिदायत पर लाने की कोई सूरत निकाली जाए मक्का में तब गुमराह हो रहे हैं लोग जहन में आया कि इनको हिदायत पर लाया जाए गुमराही से निकाला जाए अच्छे अल्फाज हैं मुझे मजा आता है बहुत इरशाद फरमाया कि किताब तनवीर की इसकाती तदवीर तशरीफ हुज्जतुल्लाह इब्न अता साहब खुदसिरहू इस मबहस में खूब है हज़रत थानवी ने कहा ये किताब इस किताब का नाम यह है ये तनवीर फी इसकाती तदवीर तकवीर के बारे में इससे उमदा कोई किताब तनवीर दी गई इसको तो पढ़ना चाहिए बल्कि किसी से पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए बल्कि किसी से पढ़ना चाहिए जिसका हर मजमून मुतदल बदलाइल अक्लिया व नकलिया व कशफिया होने के सबब से मकबूल व मरहूम है अगर उर्दू जबान में इसका तर्जमा हो जाए तो नफ़ा उसका आम और फायद उसका ताम हो हज़रत आयशा ने कहा थानवी से और अजब नहीं कि मुद्दयान मजबूर भी बशर्त फहम व इंसाफ व तर्क तासुब व एहतसाब राह रात पा जाए जो मुतकबिल लोग हैं जो मुतअस्सिब लोग हैं वो राह रात पा जाए हल्त वरना और सादे मुसलमान थे इस एतकाद फासिद और ख्याल कासी से महफूज रहेंगे कम से कम जो सादे लोग हैं वो तो समझेंगे उसको मानेंगे और किसी के दाम में न फंसेंगे और नीज इससे तलबा को इल्म नहीं सुनाना है नीज से तलबा को इल्म और उलमा को अमल तलबा को इल्म अमल और आबिदों को मार्फत और आरिफों को हाल और अहले हाल को मकाम और अहले मकाम को कमाल और अहले कमाल को दौलत बेजबान नसीब होगी अदब की इबारत है वरना सादे मुसलमान तो इसे एतकाद फासिद और ख्याल कासिद से महफूज रहेंगे फासिद और कासिद और किसी के दाम में न फंसेंगे और नीज इसे तलबा को इल्म तलबा भी मौजूद है इस किताब पढ़ने से इल्म हासिल होगा और जो बड़े लोग हैं ये न समझें कि हमको ज़रूरत नहीं इस किताब की तलबा को इल्म और उलमा को अमल और आबिदों को मार्फत आबिद को समझते हैं भाई इबादत काफी है अरे मार्फत नहीं मालूम कहाँ डूब जाओगे मार्फत आते करो और आबिदों को मार्फत और आरिफों का हाल और अहले हाल को मकाम और अहले मकाम को कमाल और अहले कमाल को दौलत बेदवा नसीब होगी किताब ऐसी है और इन नादान अब हजरत थानी अपने मुद्दे लिख रहा है वह हजरत थानी साहब मुद्दे लिख रहा है और इस नादान नाकारा को जो खास वास्ते इस्तेफाद मानी और बरकात के हुजूर में हिंद से चंद माह का आया हुआ था इस्तेफाद ये नाकारा अपने इस्तेफादे के लिए अपने इस्लाह के लिए हिंदुस्तान से आया हुआ था इस्तेफाद मानी और बरकात के हुजूर में हिंद से चंद माह का आया हुआ था और उस वक्त हाजिर महफिल फैज मंदिर था ये खानका फैज खानका का नहीं कहा फैज मंदिर तर्जमे के लिए फरमाए अब इसके बाद वो आतशीफ लाए और मैं वहाँ हाजिर था तो क्या फरमाया ترجمے کے لیے فرمانوں گا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. یہ کتاب ہے جس پر میں باوجود اپنی ناہریت کے امتثال للامر مستعد بدل و جان ہو گیا ہے. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا ہے حضرت کی خدمت میں, یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمدللہ اتمام پہ پہنچا اور اکثیر پھر افراطی تقدیر نام رکھا. میری بدی سزا کی میری بدی سزا دی وہ کہانی پر اس امر کا سر انجام ہوا. باوجود بدی سزا یہ صرف محض حضور اتام ذلہم کا فیضان تھا, اپنی کوئی استعداد نہیں. بعض مواقع پر تفصیل اعمال یا توضیح اغلاق کے لیے ترجمے سے زائد متن میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے, بعد میں وضاحت کے لیے ایک آدھ لفظ ادھر ادھر بڑھایا گیا ہے. اس کے شروع پر فا لکھ دیا گیا ہے, ظاہر کر دیا کہ ہاں ہم نے بڑھایا ہے, لیکن یہ بھی کسی دیانت کی بات جی. اور اس کے ختم پر حرف تے لکھ دیا ہے, ترجمہ کرنے والا اشرف علی. اور کہیں کہیں حاشیے پر حضور دامزلوں کے بال ارشادات جو وقت اجتماع ترجمہ فرماتے جاتے تھے لکھ کر ختم پر لفظ ملفوظ رکھ لیا ہے. سب باتیں یہ اور بعض جگہ جو آج خود کچھ لکھا اس کے بعد مترجم لکھ دیا ہے. اور اس ترجمے میں حضرات اخوان طریقت و خلا حقیقت جناب مولوی محبوب الدین صاحب پشاوری اور جناب مولوی سید حمزہ صاحب دہلوی اور جناب مولوی بمبوی اور جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب سنبھلی سلمہم اللہ تعالیٰ و کرمہم و نعمہم سے بہت مدد ملی. صاف کہہ دیا کہ ترجمے میں ان حضرات سے مدد ملی, خصوص جناب مولوی سید حمزہ صاحب سے جزاہم اللہ اصل جزا بہت عمدہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب کے برکات سے مستفید فرمائے اور تقریر پر پوری بحث سر حاصل بحث کیا ہے, پڑھنے لائق کتاب ہے. اللہ ہم سب کو ایسی کتابوں سے اور ایسے مضامین سے مستفید فرمائے اور ہمارا حال بنائے, ان حضرات کے علوم کے مطابق ہمارا حال بنائے. خانقاہوں کے وجود اسی لیے ہے تاکہ بہت سے صاحب حال ہیں ان کے حال سے اپنا حال بھی درست ہو جائے. بہت سے بلب ہیں بلب کی روشنی سے منور ہوتا ہے, خانقاہ میں اسی لیے ہے کہ کسی کا نور اگر کم ہے تو دوسرے کے نور سے اس کی تلافی ہو جائے. نور اجتماع سے یہ ہے, اجتماع اسی لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے استنارا یعنی نور کو حاصل کیا جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ سب مانے کس سے کیا فرق پہنچے, ان سے پہلے رہے گا ہم سے کون کس درجے کا کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے. بہت سے لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں, بہت سے صاحب حال ہوتے ہیں صاحب مقام ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں, لیکن اس کا فیض پہنچتا ہے, ہر بلب کا نفع پہنچ رہا ہے ایک دوسرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی مناسبت پیدا فرمائے اور باطنی احوال سے کیفیات سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے ہم حاضر ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں, آپ کی عزت افزائی اور کیا کہ میں کہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر مرحمۃ فرمائے اور ہمارا آنا ہمارے لیے بھی مفید ہو اور ساری امت کے لیے مفید ہو. اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے اس کو دین کی اشاعت کا, شریعت کی اشاعت کا, طریق کی وضاحت کا اس کو ذریعہ بنائے اس مجلس کو. میں تو اس لائق نہیں لیکن ضرور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس آنے کو مفید بنا دے, کارآمد بنا دے. آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے, اتنے طالبین ہیں, میری وجہ سے نہیں لیکن الحمدللہ اتنے طالبین ہیں, ان کی طلب کو اللہ دیکھ رہا ہے. ضرور ان کو بھی ان کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے گا اور اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا إله إلا الله.